Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şifa-ı Şerif'ten, dersimizin kaldığı yerden, peygamberlerin aleyhissalatu vesselam faziletleri ve üstün ahlakı hakkında bir fasıldayız. Buradan nereye geçiyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün peygamberlerde bulunan bütün üstün hasletleri ve faziletleri kendinde cem ettiğini, topladığını beyan etmek üzere bu bahsi açtı. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz fazaline delalet eden bir fasıl oluyor. Ama tabii Kur'an-ı Kerim'den muhtelif ayetlerden bazı rivayetlerde zikrederek hadis-i şeriflerden peygamberlerin faziletlerini beyan ederken onlar hakkında vardı olan ayet-i kerimeleri zikrederken Yusuf Aleyhisselam'a geldik. Birkaç derstir söylüyorum. Tertibe riayet etmiyor. Yani Musa Aleyhisselam'la ilgilileri bir arada söylemiyor. İsa Aleyhisselam'la ilgili olanları Musa Aleyhisselam'dan İsa Aleyhisselam'a geçiyor, İsa Aleyhisselam'dan bir de Yusuf Aleyhisselam'a geçiyor. Zaman sırasında gözetmiyor. Mühim olan işte onlar hakkındaki ayet-i kerimeleri cem ediyor. Şifa-i Şerif sahibi Kazı Uyaz Hazretleri. Ve kâle an Yusuf'e. Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'dan naklen Allah-u Teala buyurdu. Yusuf Aleyhisselam'ın sözünü naklediyor. Tabii bu ayet-i kerimeyle de sabit olduğu için Yusuf Aleyhisselam'ın bu sözü dediği kesin. Bu sözü de kendisinin bazı faziletlerini zikrediyor. Bir insan kendini methetmek caiz, uygun bir şey değil. Ama ehliyet ve liyakat bakımından bir meselede işte ben bu işten anlarım, ben bu işi iyi bilirim gibi doğru beyanda bulunuyorsa tabii yani yalan söylüyorsa da her zaman haram. Yalanın hiç caiz olduğu bir şey olamaz. Ama bakıyorsun adam iyi niyetli falan işe ehil arıyor. Ondan sonra soruyor. Sana da danışıyor. Sen de şimdi ben bu işten anlarım desem şimdi adam yanlış anlar mı acaba kendine iş mi arıyor da falan diye düşünebilir falan. Ama İslam'a göre yani adam diyelim kalfa arıyor veyahut işte tarlasını ekmeğe biçme adam arıyor. Misal hayvanlara bakma adam arıyor veyahut neyse. Sen de bu işten anlıyorsan hakikaten müsaitsen o da diyorsa sana bana böyle bir adam lazım bunu bul. Sen de burada tanıyorsan başka birilerine de söylemekle beraber ben de iyi anlarım bu işten artık seçim hakkı senin istediğini yapabilirsin falan bunu desen bu şerata göre doğru konuştuktan sonra asla efendim haram değil, mekruh değil, kötü bir şey değil yani. İşte Yusuf Aleyhisselam onu yaptı. Biliyorsunuz Yusuf suresinde o artık meşhur bir şey. Hükümdar rüya gördü. Yedi inek meselesi işte. Yedi zayıf inek, yedi şişman ineği yediler rüyasında falan. Bunun üzerine tabirini anlayamadı. Yusuf Aleyhisselam da o zaman hapisteydi. Ondan önce çıkan hapis arkadaşlarına bir rüya tabir etmişti. Onlar onun tabirini hak buldular çıktıktan sonra. Bir tanesi idam edileceğini söylemişti ona. Bir tanesi idam edildi. Öbürüne de sen de kralın yanında böyle önemli bir vazifeye getirileceksin demişti. O da tabii hükümdarın sarayında önemli bir vazifeye gelince kafasına dank etti. Öbür arkadaşı da idam edildi. Bir işe karıştı neyse. Yahu dedi bu Yusuf'un dedi tabirleri nasıl çıktı dedi. Onları zaten Allah'a davet etmişti. İslam'a davet etmişti. Şirkten, putlardan uzak durmaları için vaaz etmişti. O arada da padişah bir rüya gördü. O yedi inek rüyasını. Çok etkilendi falan. Tabir de eden bulamadı. Manayı tam veren. Bunun üzerine o görevli olan yanındaki hizmetçilerinden o Yusuf Aleyhisselam'ın hapis arkadaşı anladı meseleyi. Yani hatırına geldi. Aa dedi bak ben dedi Yusuf'tan bahsedecektim dedi padişah. Hapishanede haksız yere yatıyor bu kadar senedir. O da bana bunu tembihlemişti ama ben unutmuştum dedi. Şimdi aklıma geldi dedi. Sizin dedi rüyanızı iyi bir tamir edecek birisi var işte. Ama hapistedir. Uzun kıssası uzun. Yusuf Aleyhisselam hemen çıkmayı kabul etmedi. Kadınlar bana iftira attılar. Önce o kadınların iftirasını çözsün dedi. Yoksa çıkmam dedi falan. Uzun meseleler. Yusuf suresinin inşallah kıssasını, derslerini bir sohbette yaparız ama tabii 3-5 sohbet, 10 sohbet belki gider. Burada maksadımız ne? Neticede çıktı. Rüyasını tabir edince işte kıtlık seneleri olacak. 7 sene kıtlık olacak. Ondan sonra efendim önce 7 sene bolluk olacak. Ondan sonra sonra 7 sene kıtlık olacak. Onun için bolluk senelerinde tohumları saklamak lazım. Depolar yapmak lazım. Çünkü 7 sene kıtlıkta her gece yetecek kadar işte ekmeklik, buğday, şu bu verebilmek için bunların hepsini tabir etti. Tabir edince hükümdar da bu tabiri beğendi. Ve nasıl yöneteceğim ben bu krizi yani 7 sene bir şey bitmeyecek. 7 sene mahsul bitmemek ne demek? Şurada bir ay iki ay bir şey oluyor da bir patates matates az da efendim memleketi alt üst ettiler yani bir soğandan patatesten geçen senede. Yani düşün ki bu kadar bolluk olduğu halde yani. Onun için bunda hükümdar da yönetimden aciz kalınca Yusuf Aleyhisselam ne dedi? Şimdi burada tabii gerisini biraz anlatmasan da ortadan başlayınca Yusuf Aleyhisselam niye böyle dedi? Kime dedi? Anlaşılmaz. Dedi ki icalni. Bu Yusuf suresinin 55. ayetinde geçiyor. Ey hükümdar dedi. Beni görevlendir. Ala hazainil ard. Yerin hazineleri, toprağın mahsulleri. Yer deyince Mısır topraklarını kastediyor. O zaman Mısır'da bulunuyorlardı. Yani bütün dünyanın o zaman ekilen biçilen yerdi dünyada. O zaman dolu kıtaların çoğunda bir tane ot yok, ocak yok yani. Orada yaşanılan muhit Mısır, kadim şey medeniyet. Bu Mısır topraklarının hazine yani gizlenilen şey demektir. Mahzen de buradan gelir. Arapça bir kelimedir. Cemisi hazan gelir. Fakat maksat nedir burada? Yani işte ambarlar, onlar da hazine. Sen şimdi altınlar, gümüşleri stok etsen, koysan kenara, ambarında buğday olmazsa ne yiyeceksin? Altını mı yiyeceksin yani? Açlıktan öleceksin. Onun için en büyük hazine esasen tohumlardır. Buğdaylardır. Bak Yahudi oynadı tohumlarımıza, bilmem nelerimize, genetikleriyle falan. Her tomatın, mısırın her şeyi, bütün millet kanser oldu görüyor musun? Altının olsa ne olur yani? Herkesi hasta etti tohumdan. Esas hazineler tohumlardır. Ondan sonra meralerdir. Efendim, ekin depolarıdır. Ama bununla beraber tabii diğer Maliye Bakanlığı diyebiliriz şimdiki adıyla. Sen dedi beni maliye yönetiminin başına koy. Ondan sonra ben bu işi yöneteyim. Sen de rahatına bak. Kimse de aç kalmasın, açık kalmasın memleket. Efendim kıtlık kuraklık çekmesin. Ben ona göre dengelerim dedi. Millete ne kadar ne verileceğini, dağıtımını. Çünkü birden bolluk verirsin. Ondan sonra hepsi demezler ki biraz kenara koyayım. Kıtlık senelerinde kendi kendimi geçindireyim. Millet bizim millet de aynı. Milleti huyu değişmez. İnsanın huyu budur. Buldu mu yer. Ya biraz da kenara koyayım. Biraz da kötü güne saklayayım. Biraz da tedbir alayım. Biraz az yiyeyim. Yok. Bugün bulduklarının bütün maaşını, parasını bilmem misin? Daha ilk 10 günde tüketir yani. 20 gün borçtan yer. Oraya borçlanır. Bak kalamana ya kardeşim. Biraz tasarruf et. Yani yoktur insanlarda bu maalesef. Onun için sen dedi bu işin başına beni koy. Burada kendini methetti. Tabii ki Yusuf Aleyhisselam kadar kim methedilmeye layıktır? Allah'ın peygamberi yani. Bunda şüphe yok da. Burada peygamberlerin sıfatlarını sayıyor. İşte Yusuf Aleyhisselam'da da iki sıfat burada zikrediyor kendisi. İnni muhakkak ben hafizun. Çok iyi muhafaza ederim. Efendim. Çok iyi yönetim yaparım. Çok iyi senin yani ne diyelim işte devletin diyelim işte bütçesini, malını, mülkünü, hazinesini korurum. Hafız, hafız korumaktan gel. Öbür türlü har vurup harman savursan 100 senelik, 1000 senelik hazineyi adam bir günde yiyebilir ya. Toplamak zor, korumak zor, dağıtmak kolay. 1000 senelik birikim, bir dakikada birisi gelir, hadi bakalım saçtım savurdum. Öyle olmuyor mu zaten? Hep öyle oluyor. Onun için hafizun demek burada yani Maliye Bakanlığı olacak, hazineden sorumlu olacak. İşte efendim ne bileyim sana tarım, işte bu tarım çok önemli işte. Tarım ve hayvancılık çöktü mü memleket çöküyor. Memleket çöküyor. Tarımda hayvancılıkta kendine yetsen öbür türlü efendim iPhone çıkmış almasan olur. Yeni bilmem ne çıkmış almasan olur. Yeni araba çıkmış almasan olur. Ama sen ekmeksiz yemeksiz ne yapacaksın? Birbirini mi yiyeceksin? Onun için bunların hepsi maliyeye taalluk ediyor bir bütün halinde. Burada en mühim vasıf yani o işin görevlisinde en aranan vasıf nedir? Hafizun, iyi muhafaza ederim diyor. Muhafaza ne demek? Korumak, iyi yönetmek, duruma göre harcama yapmak, müsriflik yapmamak. Hafizun o demek. Alimün, çok iyi bilirim bu işleri diyor. Tabii Yusuf Aleyhisselam hem Allah'ın ilmini biliyor, hem din ilmini biliyor, hem dünyayı biliyor, hem ahireti biliyor. Bütün ilimleri Allah vermiş ona. Onun için kendini methetmesi fuzuli yere, boş yere, bir gayri hak iddia mahiyetine değil, ehliyet ve liyakatını söylüyor. Diyor ki ben bu işe ehilim ve layıkım. Sen şimdi birini getirirsin şeyin başına, maliyenin başına, 7 sene öyle bir kuraklık olacak, gökten damla damlamayacak, yerden ot bitmeyecek. 7 sene kuraklığa seni nasıl tahammül edecek Mısır o zaman? Şimdi diyorum sana 7 gün tahammül edemez. Yani en ufak bir şeyde 7 günde 70 günde batarız ya. Millet ekmek bulamasa, buğday bulamasa. Ne işler olur millet? Allah muhafaza yağmalar ortalığı birbirini öldürürler ya. Ekmek, herkes çoluk çocuğuna ekmek götürecek. Onun için bu iş çok ilim ister, yönetime ait bilgi ister, muhafaza ister. Bu itibarla da Yusuf Aleyhisselam da diyor ki senin bu rüyanın tabiri budur. Zaten o tabir ilmi ona Allah tarafından verilmiş vahiy mahiyetinde. Mevla bunu biz öğrettik ona. Onun için o gayıptan haber veriyor bu mahalde. Çünkü 7 sene kıtlık, bolluk olacak. Sonra 7 sene kıtlık olacak. Bunlar tabii ki Allah bildirmeden kaybı peygamber de bilemez. Ama peygamberlere mucize olarak bildirir. Evliyaya, bazı velilere istediği zaman keramet olarak bildirir. Ama bildiren ancak Allah'tır. Allah bildirmeden kimse bir şey bilemez. Hocam alimi çok iyi biliyorum. Tabiri de biliyorum. Ben de sana bu tabiri yaptım. Sen de bana inandın. Zaten yanındaki adam diyor ki bu bizim rüyamıza diyor tabir etti. İkimiz de hapisteydik. Rüya gördük. Arkadaşıma dedi ki sen idam olacaksın. Dar ağacına sallandıracaklar. Kuş gelecek kafanı kakalayacak. Aynısı ona oldu diyor. Bana da dedi ki sen çıkacaksın hapisten saraya. Vazife alacaksın. Padişahın yanında ondan sonra sakisi olacaksın. Saki demek işte ona su getiren, şerbet getiren işte o zaman işte şarap varsa şarap getirir. O zamanlar onlar da tam yani Müslüman olmuş bir ümmet değil. Yusuf Aleyhisselam onları davet ediyor, dine tebliğ ediyor ama Yusuf Aleyhisselam'ın ilk hapisten çıktığı dönemde onlara daha tebliğ ulaşmamış yani veyahut da Müslüman değiller. Onun için ona diyor ki sen padişahın sakisi olacaksın. Şimdi adam hapisten çıkıyor. Çıkamaya da bilir. Çıkar da yaşamaya da bilir. Ondan sonra dünyada iş var. Padişahın yanında iş bulmak. Sarayda iş görmek. Sonra orada hangi işi yapacak? Sakilik yapacak. İşte onun şurubunu, şerbetini bilmem nesini getirecek, götürecek falan. Bu kadar rüyayı tabir etmiş. Öyle deyince padişah itimat etti. Dedi ki demek bunun tabiri çıkıyor. O da dedi ki tamam. Sen dedi beni bu hazinenin başına görevlendir. Ben hem malı korurum. İşte devletin bütçesini, mülkünü korurum. Hem de bu işleri yönetmeyi çok iyi bilirim. Bu da Yusuf Aleyhisselam hakkında Allah-u Teala'nın naklettiği ayet-i kerimesinde çünkü yönetimde ilim şarttır. Bilgisiz, cehaletle insan bir iş yönetilmez, batırılır. Bir de koruma, muhafaza. Sonra tabi burada şimdi iki vasıf var. Hıfz, muhafaza, koruma, yönetim. Alim de çok ilim. Bunların hepsi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de var mı? Üstün seviyede var. Zaten Medine'de İslam devletini kurdu. Ondan sonra efendim cihatlar yaptı. Ganimetler elde etti. Ondan sonra bütün fakir sahabeyi yönetti. İşte veda haccında 114 bin kadar sahabe oldu. O zamanın behrinde 114 bin çok büyük bir nüfus. 114 bin kişi hacca geldi ya. Yani onların hepsine işte ilgilenmesi, fakirlerin bakımı, yoksulların, yetimlerin, miskinlerin, Medine'nin civarında kabilelerin efendim ve bunların hepsi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son derece adaletli yönetimi, ilmi, bilgisi, efendim insan yönetimindeki mahareti vesaire tabii. Yusuf Aleyhisselam da varsa o da kimden almış onu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den almış. Ruhlar aleminde ilk yaratılan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu olması hasebiyle. Burada şöyle de bir şey var. İki tane mana burada çıkarıyor şeyler, şarihler. Bir tanesi diyor ki o zaman hükümdar Müslüman değil idi. Bazı rivayetlere göre. Peki Müslüman olmayan bir hükümdarın yönetimi altında kendisi bir bakanlık. Çünkü padişah olamıyor. Padişahın tabirini yaptıktan sonra diyor ki sen bu işe beni koy. Burada alimler diyorlar ki anlaşılan olur ki yönetim kafir de olsa bir Müslüman o yönetimden ehliyet ve liyakatına göre yine halkın umumi menfaati için insanları çünkü orada Maliye Bakanı olursa İnsanların geçimi ona taluk edecek. Herkese o efendim nüfusuna göre 7 kıtlık senesinde erzağını o devlet bütçesinden çıkıyor. Adam tarlaya attığı tohum bitmeyecek ki. Bitmeyince herkes nereye müracaat edecek? Devlete, o zamanki hükümdara. O da onlara ne yapacak? İşte efendim kaç nüfussun? 5. Kaç nüfussun? 10. Ona göre taksimat edecek falan. Milletin işi ona düşecek. Milletin işi ona düştüğü zaman o arada ne yapacak? İşte Allah birdir diyecek. Putlara da tapmayın diyecek. İşte İslam'ı anlatacak. Bütün İslam, tek din İslam'dır zaten. Bütün peygamberlerin dini İslam'dır. İslam Allah'a teslimiyet. Fıkıh hükümleri değişebilir yani şeriattan şeriata namaz. Bizde 5 vakittir, onda 3 vakittir. Oruç bizde işte bir ay Ramazan'dır, onun öbüründe her ay 3 gündür. Mesela yani şeriatlarda değişiklik olur, dinde değişiklik olmaz. Din Allah'a teslimiyettir, İslam'dır. Bütün peygamberler Müslüman'dır. Dolayısıyla Yusuf Aleyhisselam şimdi bunu niye istiyor? Maliye Bakanlığı'nın başına geçecek de orada çok yemek mi yiyecek? Çok süslü elbiseler mi, kaftanlar mı, ipekler mi giyinecek? Allah'ın peygamberi Yusuf Aleyhisselam. O neyi kastediyor burada? Başkası gelirse kendine yontar. Millet 7 sene açlıktan, kıtlıktan kırılır. Kendi yer içer yatar aşağı. Kendi ailesine, akrabasına verir imkanları. Fakir fukara öldürür. Kendini methetmek için yapmıyor Allah'ın peygamberi haşa. Kibir yapar mı? O diyor ki bu işi ben iyi yaparım. Sen bu işi görevi bana tevdi et. Demek ki ehil ve layık olduğunu hakikaten inanıyorsan biliyorsan ve o noktada da başka ehil ve layık birini görmüyorsan o da başka birileri de liyakatsız oraya gelip de her tarafı helak edecek ise sen orada kendini tanıtabilirsin. Kendinde olan bir sıfatı söyleyebilirsin. Birinci fetva bu çıkıyor. İkincisi ne çıkıyor? Yönetim diyelim kafir. Yani hükümdar. Hükümdar kafir. Ama onun emri altında da olsa sen bir vazifeyi deruhte edersen onu hakkıyla yapacak olduğuna inanıyorsan ve bu vesileyle insanların faydasına çalıştığın için insanlar kim severler? Kimden fayda görürlerse onu severler. Bu iş böyledir. Müslüman olsa, zalim olsa, Müslümanlara zulmetse, kahretse, Müslümanlar onu sevmezler. Ama adam gavur olsa, adaletli olsa, cömert olsa, Bütün millet ne der? Gavurluğu kendine. Bana ne Allah verir cehenneme atıyorsa atsın. Ama bu adam yani bize iyi bakıyor derler. Bu budur yani. Hayatın gerçekliği budur. Onun için Yusuf Aleyhisselam ben insanlara iyi davranarak herkese 7 sene imkan sağlayarak onların gönüllerini alırım. Gönüllerini alacak da ne yapacak? Rey mi toplayacak? Parti mi kuracak? Yani haşa. Ne yapacak? Onlara Allah'a davet edecek. İslam'a davet edecek. Cehennemden ahir. Dünyada da kurtaracak. Ahirette de azaba düşmesinler diye. Şirkten, putlardan, tapmaktan onları kurtaracak. Firavunlar dönemi. Dolayısıyla o Allah için bu vazifeyi istiyor. İnsanların menfaati için istiyor. İnsanları dini davet ve dine davet ve tebliğde tesiri olsun için istiyor. Mevzu bu tabii. Sen de böyle bir iyi niyetin varsa, böyle bir işte kendini layıksan, haklıysan söylemen de bir beis yok ama yalan konuşuyorsan Allah görüyor tabii yalan. İşin ehli değilsin, ben iyi bilirim bu işi. Atla git. Ondan sonra batır ortalığı, memleketin bütçesini falan. Orada Allah muhafaza olacak. Büyük azap. Bütün insanların vebalini yüklenmek çok sorumluluk ister. Demek ki sen fayda ve menfaat insanlara sağlayacağını maddeten ve manen, dinleri ve dünyaları bakımından, ahiretleri bakımından yararlı olacağını anlıyorsan, bir kafirin idaresi altında da yönetimde bir vazife alınabiliyor. Bunu bilmiyorum yani. Ben anlatıyorum, ehli olanlar buradan malzeme çıkarabilirler. Yani ben bu derslerde ne veriyorum size? Yani balık tutmayı öğretiyorum diyelim. Artık siz burada ne kadar balık çıkarabilirsiniz, aklınız ne kadar çalışır, ilminiz ne kadar yetişir, istimbadınız, iştihadınız, melekeleriniz, ne bileyim anlayış kabiliyetiniz diyeyim, ona göre bir şeyler anlayabilirsiniz. Ben şimdi ne yapamam bunu detaylandırıp da efendim herkesin özeline kadar indiremem. Ama burada Müslüman anlayışlı olur. Bunu söyleyeyim. Yalnız bu hangi kavle göre? Firavun'un, o zamanın Firavun'un kafir olduğuna manasına göre. Şu da var. Yusuf Aleyhisselam'a şu da vahyedilmiş olabilir. Yani sen bundan vazife iste, Maliye Bakanlığı'nı al, çok da güzel yönetirsin Allah'ın ilmiyle, vahyiyle. Sen çok güzel yönetince adam da, ya sen kime ibadet ediyorsun, senin ilahın kim sorar? O da zaten Yusuf Aleyhisselam herkesi Allah'a davet ediyor. Hükümdar da der ki, ben Müslüman olayım ya, bu ne güzel bir din, ne güzel Allah var bunun ya. Bunu her şeyi doğru bildiriyor. Daniel Aleyhisselam sohbetinde anlattığımız üzere geçen haftalarda, orada da mesela Buhtunaz'a dünyanın en büyük zalim kafiri, senin ne güzel Allah'ın var dedi ya, benim dedi putlarım dedi hiçbir şey yaramıyor dedi yani. Çünkü o hiçbir şey bilgi veremiyorlar, dua sen kabul edemiyorlar, ses veremiyorlar. Yani insan zaten biraz insaflıysa, efendim babasından atasından da kalsa putun bir şey yaramadığını anlar. Aklını çalıştırırsa. Ama tabii körü körüne inatçılık ayrı bir şey. Oradan bir kendine göre bir menfaati varsa, bir sömürüsü varsa, milleti istismar ediyorsa, o ayrı bir şey. O zaten kendi inanmadan da milleti taptırır ona yani. Yalnız burada şu da var. İmam Mücahit naklediyor bunu. Ali'l-Kari'nin şerhinde bu geçiyor. Ben de bunu diğer kitaplarda da yani hatırlıyorum. Ama bu şundan sonra, o zaman yine delil olmuyor. O zaman Firavun yine Müslüman değildi. Bu Musa Aleyhisselam'ın Firavunu değil. Kur'an'da geçen Firavun değil. Firavun bir lakaptır. Mısır yöneticilerinin lakabıdır. Ne gibi? Osmanlı'dakilere padişah deniyor. Padişah deniyor. Fatih de padişah, Yavuz da padişah, Sultanahmet de padişah. Yani padişah dediğin zaman bir özel isim değil. Osmanlı'da tahta geçenin lakabı yani. Ama özel ismi nedir? Fatih'tir, Süleyman'dır, Selim'dir. Bunlar özel isimdir. Ama padişah özel isim değil. Buradaki Firavun da Musa Aleyhisselam Firavun zannetmeyin. Musa Aleyhisselam daha sonra. Kaç yüz sene sonra bu? Musa Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam çok önce. Musa Aleyhisselam kaç yüz sene sonra geldi? Musa Aleyhisselam zamanındaki Firavun Müslüman olmadı biliyorsunuz. Denizde boğuldu, meşhur. O zaman Müslüman oldu ama Allah'tan Müslüman olmasını kabul etmedi. O onu konuşmuyoruz. Şu anda önceki Firavunlar dönemi, Yusuf Aleyhisselam zamanında. Sonra baktı ki Firavun hükümdar, Yusuf Aleyhisselam'ın ilmi çok, hafızası çok, yönetimi çok güzel, muhafazası çok, şefkati çok. Ondan sonra efendim, insanlara merhameti çok. hususi umumi herkese. Şimdi hükümdar bakıyor. Onu yaptı Maliye Bakanı. Bütün Mısır'ın hazineleri, o zaman dünyada zaten başka bir yerde pek yok yani. Hazineler hep Mısır'da. Efendim, o hazinelerin başına koydu. Yine de bütün anahtarlar elinde. Ne diyorsun ona? Ambarlar elinde, şu elinde, bu elinde. Mesela istediği kadar yemek yaptırabilir, işte istifade edebilir. Ne yapıyor? Efendim, azıcık yemek yiyor. Hükümdar onu tabii takip ettiriyor. Veya şimdi adamı bakan yapıyorsun ama bakan yaptığın adamın da yanına bir kendi adamını da koyarsın. Niye koyarsın? Çünkü bu adam bakalım yanlış mı ediyor, şunu mu ediyor, bunu mu ediyor diye. O zaman tabii telefon dinleme yok, bilmem mi, istihbarat, o şekil, bu şekil yok. Onun için canlı adam faktörü devreye giriyor. O da o istihbarattan gelen bilgilere bakıyor. Allah Allah, biz bunu Hazine Bakanı yaptık, dünya emrine verdik. Adam doymuyor hiç. Hiçbir yemekten doymuyor. Azıcık bir şey yiyor, belini namazda ayakta tutacak kadar. Daha başka bir şey mi? Allah Allah. Bir insan bu kadar hazinelerin başına tek yetkili olup da efendim doymadan kalkar mı ya sofradan? İşte padişah bunları görünce dedi ki senin Allah'ını bana tarif et. Dinini tarif et. İşte o da dedi ben o Allah'ın Resulüyüm, elçisiyim. Ben dedi sana iman ettim ki senin dürüstlüğün, ilmin, gayıptan verdiğin haberlerin çıkması. Ondan sonra bu kadar insanlara karşı şefkat, merhamet, kibir yok, gurur yok. Ondan sonra karnını doyurmuyorsun, hiçbir şey yemiyorsun, içmiyorsun, azıcık şeyle geçiniyorsun. Halbuki burada senin, sana kimse karışan yok kelen. Buradan ben anladım ki senin dinin haktır dedi ve Müslüman oldu. İşte zaten Yusuf Aleyhisselam'ın kalkıp da beni Hazine Bakanı yap diye kendini methetmesi kibirden gurudan haşa olabilir mi? Ne yaptı? Neticede Maliye Bakanı oldu ama Firavun'u da Müslüman etti. O zamanki kralı da Müslüman etti. Ondan sonra eşini biliyorsunuz yöneticiler Müslüman olunca raiyesi etbaa da Müslüman oluyorlar. Çünkü insanlar yöneticilerinin yolunda gidiyorlar. Bu bir kaidedir. Ennâsü alâ sülûki mulûki. Onun için Yusuf Aleyhisselam burada çok büyük hayırlar mülazasıyla kendi ilmini ortaya koydu. Güzel sıfatlarını ortaya koydu. Bunu böyle anlamalıyız. Şimdi böyle o tabii kısaca ayeti söylüyor, geçiyor. İşi izah etmek şarihlere düşüyor. Şarihlerin de Şahab Hazretleri Ali Kari'nin izahlarını da nakletmek şu anda bize düşüyor. Mecburen biz de Türkçe'ye çevirerek konuları sizin aklınıza yaklaştırmaya çalışıyoruz. Ve Gâfi Musa, Musa Aleyhisselam hakkında Allah-u Teala ne buyurdu? Bu da Kehf suresinin 69. ayetinde geçiyor. Bu geçen cumartesi Muhammedül Emin Vakfı'nda Ümraniye'de yaptığım sohbette bunu anlattım. Hızır Aleyhisselam'la buluşmaları, ledün ilmiyle ilgili Musa Aleyhisselam'ın Hızır Aleyhisselam'ın yaptığı işlere akıl erdirememesi meseleleri. O ayette ne buyuruyor? Seteciduni inşallah sabiran. İnşallah beni sabırlı bulacaksın diyor. Ve la asileke emra, senin hiçbir işine isyan etmeyeceğim diyor. Fakat tabii biraz tahammül edemedi. Çünkü Hızır Aleyhisselam öyle işler yaptı ki bedava bindirildikleri gemi tahtasını koparttı. O onu anlayamadı. Sonra onun hikmetini açıkladı. Cumartesi dersini bizim siteye atılmıştır. Kısaca anlattım. Daha onda çok uzunu var. Bu cumartesi, geçen cumartesi, yani geçtiğimiz cumartesi. Onu dinlerseniz bu da rast geldi o derse şimdi. Ledün ilmiyle ilgili konuşmuştum. Oradan bunun manasını buldu. Sonra çocuğun kafasını kopardı. Sonra yamuk duvarı düzeltti falan. Burada Hızır Aleyhisselam dedi ki ona, sen Ülül Azim kitap sahibi büyük peygambersin. Ama Allah bana bir ilim verdi, onu sana vermedi. Bana ledün ilmi var, manevi ilim var. Okumakla değil. Sende de dedi, şeriat ilmi var, kitap ilmi var, nübüvvet ilmi var, hüküm var, fıkıh var, hikmet var. Ama sen bendeki ilmi anlamazsın. Ben de sendeki fıkıh hükmü bilemem. Onun için hepsi Allah vergisidir. O da dedi, senin ilimlerinden biraz bir şeyler öğrenmek istiyorum. Peşine gelebilir miyim, dolanabilir miyim? O da dedi, ama dayanamazsın. Musa Aleyhisselam dedi, inşallah beni sabırlı bulacaksın. Üç şeye sabredebildi. Hepsinde söz aldı, itiraz etmeyeceksin. Ben sana anlatacağım sonra. O da Hızır Aleyhisselam anlatmasını bekleyemeden niye böyle yaptın falan çıkıştı. Üçüncüde de Azafir Akub Beyni ve Beynik. Şimdi artık bunda aramız ayrılıyor. Çünkü sen elinde değil, sözünde duramadın. Ama ben sana demiştim. Eleme kulleke inneke. Len testatıya maya sabra. Ben sana dememiş miydim? Sen asla benimle beraber sabretmeye güç yetiremezsin. Yani elinde değil. Çünkü sen şeriat biliyorsun, fıkıh biliyorsun, helal haram biliyorsun. Bakıyorsun bu iş olmaz ya diye yani manasını, derinliğini, arka boyutunu, hikmetini bilemiyorsun. Yani ne gibi? İşte tahtayı kopartmasa biraz ileride korsanlar gemiyi basacak. Gemiyi sağlam görürlerse gasp edecek, kızağa çekecekler. Halbuki Allah ona diyor ki tahtayı kopar. Ben de gemiye sokmayacağım. Mucize eseri. Gemi delik, suda girmiyor. Ondan sonra korsanlar gelecekler. Ayıp bu gemi kusurlu. Bırakın gitsin diyecekler. Şimdi bunu müsaaden bilmeden evvel başkasının malını eline baltayı alıp da tahtasını koparırsa buna ne desin yani şimdi? Ne biçim iş diyecekler yani? Burada çocuk yaşasa kafir olacak. Ana babasını kafir edecek. Ondan sonra ana babası iyi Müslüman. Ana babasını Allah o çocukların kötü çocuk oradaki eşkıyalığından kurtaracak. Ondan sonra onlara yeni bir kız çocuğu verecek. O kız çocuğundan 12 peygamber doğacak. O çocuk da küçük öldüğü için kafir olmadan ölecek. Oho! Bu ilimleri Allah Musa Aleyhisselam'a bildirmeyince Musa Aleyhisselam ne bilsin Hızır Aleyhisselam'a bildirdiklerini? Hızır Aleyhisselam da gidip çocuğu öldürünce Allah'ın emriyle. Kehf suresinin ayetleri bunlar. İlahiyatçıların bile kafası basmıyor bunlara. Adam diyor ki Kur'an'da bu ayetler çıkarılsın. Kur'an'da bu ayetler çıkarsın. Allah'ın kelamında nasıl çıkarırsın bunu? Ama bizim memlekette böyle ilahiyatçılar var. İşte bu ayetlere kafaları basmıyor. Ama bu Allah'ın gayb ilmidir. Gizli ilmidir. İstediğine bildirir. Musa Aleyhisselam'a bildirmemiş. Hızır Aleyhisselam'a bildirmiş. Hızır Aleyhisselam da bu işi yapınca Musa Aleyhisselam ne biçim iş yaptın ya deyince ben sana demedim mi? Senin benle sabretmeye gücün yetmez diyor. Yani şunu demek istiyor. Esasen Musa Aleyhisselam çok sabırlı. Çok sabırlı ama öyle bir iş yapılıyor ki şeriatın zahirine o bilgi sende olmayınca suçlu yere bir çocuğun öldürülmesi gibi bir durum gözüküyor. Bu duruma da yani sabredilecek bir şey değil hakikaten. Onun için Hızır Aleyhisselam ona diyor ki ben seni mazur görüyorum. Mazur görüyorum çünkü hakikaten sabredilecek iş değil. Ama Allah bildirmese ben bunu yapmam. Yapamam. Bana Mevla bildirdi diyor. Üç keresinde de söz alıyor. O üç keresinde de itiraz ediyor. Halbuki sen itiraz etme ben sana sonra hikmetini anlatacağım diyor. O da tamam diyor yine dayanamıyor. Bunun üzerine işte bu ayet-i kerimeler bundan bahsediyor. Kur'an'da iki sayfa bu konuyu bu Hızır Aleyhisselam'la buluşmaları Yuşa Aleyhisselam da yanında. Sonra bu yaşadıkları hadiseler Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'in tam ortaları 15. cüz tam ortalarında bu ayetler geçiyor. Kehf suresinde. Burada da sabır, sözde durmak, ahde vefa işte gibi Musa Aleyhisselam'la ilgili sıfat zikrediliyor. Şu var tabii Musa Aleyhisselam burada şöyle sabırlı. Ona hemen diyor ki hani bana söz vermiştin ben sana bir şey açmadıkça konuyu sen bana sormayacaktın. Hemen estağfurullah diyor. Hemen tövbe ediyor. Hemen sözüne dönüyor yani. Şimdi başkası olsa hadi git işine ya. Ne biçim işler yapıyorsun ondan sonra Allah bana bildirdi diyorsun falan. Dinden de çıkar. Efendim. Öyle yapmıyor. Bizim anlayacağımız kabilden değil. Yine sabrediyor, vefalı davranıyor falan ama o anda, o olayı gördüğü anda sabredemiyor. Çünkü neden? Allah'ın dinine muhalif bir şey oluyor diye Allah için sabredemiyor yani. Yine nefis için iş yapmıyor. Yine Allah için diyor ki bu niye böyle yapıyor? Burada da sabır. Bu ders ledün ilmiyle ilgili 2,5 saat kadar bir sohbet olmuş. Bu dersin ona çok tahammülü yok. Son cumartesi çok ilim vardı. Geçen cumartesi sohbette sitelerimize atılmıştır. Lale Gül de zaten tekrarını veriyor ama tabii oradaki saati denk getirmesini bilmiyorum. Program akışına bakarsanız bulursunuz. Bizim siteye atıldı Yunus. Tamam, bizim sitede zaten cübbelamca.tv'de reklam yok, üyelik yok, hiçbir şey yok. Girersin orada şey olarak son cumartesi sohbeti bulursunuz inşallah. Sonra bakar an Şuayb bin aleyhissalatü vesselam, Şuayb aleyhisselamın sıfatları hakkında buyurur. Setecidni inşaallahu minas salihin. İnşallah sen beni salihlerden bulacaksın. Şimdi salihler, salih iyi kimseler demek. Salah düzgün huylar demek. Allah'a karşı düzgünlük, kullara karşı düzgünlük, efendim, rüşt, kemal, mükemmellik, olgunluk. Türkçe'de iyi insan diye bir laf var yani. Tabii karşılamaz bunu salah, efendim, Arapça bir kelimedir. Dünya kadar manası var. Yani işte en yakın gelecek laf, iyi, iyilik. Ama bu iyilik neye göredir? Allah'a, hem Allah'a itaat edeceksin, hem kullara iyi davranacaksın. Allah'ın emirlerine tazim edeceksin, Allah'ın mahlukatına şefkat edeceksin. Bunları topladığın zaman iyi bir insan ancak olabilirsin. Ama Allah'ın hakkını efendim yerine getirmeyip namaz yok, abdest yok, bilmem ne, iman yok, din yok. E bütün millete iyilik yapsan ahirette bir sevabı yok kafir için. Ama öbür türlü de bir adam efendim Müslüman namazda abdestinde, o da kalkmış ona zulmediyor, ona dövüyor, onun malını gasp etmiş. Onun da ahirette yatacak yeri yok. Onun için bu hem Allah'a itaat hem kullara şefkat ve merhamet. Bu ikisi ettazim li emrillah ve şefkatu ala halkillah diye düstur. Bu iki madde bir araya gelirse salah oluyor, mükemmellik oluyor. İyi insan diyebiliyorsun. Allah'a karşı, Allah indinde de iyi, kullar indinde de iyi. Bu çok insanda bir araya gelmez. Yani çok az insanda bunu ki peygamberler salihlerin başında gelirler. Zaten Allah'ın inam ettiği, ikram ettiği dört zümre var. Nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler. Yani nebiler, peygamberler, sıddıklar, Ebu Bekir Sıddık mertebesindeki tabii yüksek bir derece. Şehitler zaten işte hadde şehit olan veya işte hadislerde geçen belli mertebe, işte depremde ölen de şehittir. Hadislerini okumuştuk zaten. Diyanet Reisi'nden evvel okuduk tabii biz bu hadisleri size. Ondan sonra dördüncü zümrede de salihler diyor. Bu salihler veliler, Allah dostları, mübarek zatlar anlamına geliyor. Hepimizin şu anda peygamber olma imkanımız yok. Ama sıddık olabiliriz. Şehit olabilir bir Müslüman. Şehit olabiliriz. Salihlerden de olabiliriz. Ha, peygamberlik Allah vergisidir. Çalışmakla elde edilmez. Ama salih olmak hepimizin elinde. İslam'ı yaşarsak salihlerden oluruz. Şuayb aleyhisselam bunu kime diyor? İnşallah beni salihlerden bulacaksın. Ben sana iyi davranacağım diyor. Ben iyi bir insanım diyor. Yani ama diyor tabii tanıştığın zaman ben böyle dememden olmaz. Geçiniriz, görürüz, bakarız diyor. Kime diyor? Musa Aleyhisselam'a diyor. Hangi dönemde? Musa Aleyhisselam biliyorsunuz kendi dönemindeki Firavun'un kucağında büyüdü. 30 yaşına kadar sarayda büyüdü. Bu uzun kıssaları var işte. Annesine Allah vahyetti ki oğlunu Nil Nehri'ne at. Ondan sonra Firavun'un sarayına Allah onu götürdü. O da bebek olarak Firavun'un da çocuğu yoktu. Kısırdı. Ondan sonra onu çocuk olarak büyüttü falan. Sonra bir Firavun hanedanından bir Kıptı ile İsrailoğullarından bir yakını kavga ederken işte neyse efendim. Onu kurtarayım derken öbürüne bir tokat attı. Tokattan adamın da bir tokatla canı çıktı. Musa Aleyhisselam da çok kuvvetliydi tabii. Öldürmek için yapmadı ama işte eceli gelmiş. Ondan sonra Firavun'a dediler senin oğlun evlatlığıydı de oğlu derlerdi. Senin evlatlığın görüyor musun ne yapmış ne etmiş falan. O da ne yapsın kendi hanedanından da soylu biri o zamanki lafta işte şimdiki beyaz Türkler ifadesinde olduğu gibi efendim soylu biri olduğu için o da onu yakalayalım dedi. Musa Aleyhisselam da kaçtı. Kaçtı gitti Medyen'e. Medyen Ürdün tarafında bir yerde. Şuayb Aleyhisselam orada çok yüzlerce yaşında yaşlı ihtiyar pir ifani bir peygamber. Onun da o erkek çocuğu işte kızları var falan. Geçen bir derste yine şifa dersinde kızlarıyla ilgili konuda işte, su beklemiyorlar. Erkeklerin arasına karışmıyorlar. Sıraya girmiyorlar. En sonda bekliyorlar. Herkesin su alma sırası kuyudan bitiyor. Hiçbir erkek kalmayınca onlar alıyor falan. Musa Aleyhisselam onlara baktı. Dedi ki niye burada duruyorsunuz? Babamız çok yaşlı biri. Erkeğimiz de yok. Biz erkeklere karışmıyoruz. Gelin o zaman dedi. İleride bir kuyu vardı. 10 kişi zor kaldırır. Kuvvet ister. Musa Aleyhisselam tek eli şeyle kaldırdı. Kaldırınca onların suyunu hemen erken çekti. Hadi gidin dedi beklemeyin. Şuayb Aleyhisselam da aa kızım erken geldiniz ne iyi ben de yalnızdım evde görüyor musun gözlerim de görmüyor. Bu kadar kaç yüz yaşındayım. Ne yaptınız erken geldiniz demiyor. Yani diyor, siz niye erken geldiniz? Yoksa siz erkeklere mi karıştınız? Su alalım derken buna kızıyor. Ondan da diyor, yok baba dediler. Bir tane genç kuvvetli bir kişi vardı orada, hiç bizim buraların adamı değil, misafir gelmiş. O da geldi, oradaki milletin ağzındaki kayayı kaldıramadı, kuyunun kapağını açtı kaldırdı tek başına. Ne kadar da kuvvetliymiş. Ondan sonra efendim bizim suyumuzu çekti o kuyudan, sonra kuyu kapattı, bizi gönderdi buraya. Ya getirin çağırın da ona bir ikram yapalım, madem misafirmiş, belki açtır, fakirdir. Ondan sonra Musa Aleyhisselam işte davetler. Orada da başka teferruatı anlattım. Geçen derste geçmişti. Başka bir ayette. En nihayetinde Şuayb Aleyhisselam ona işte neredensin, nedir durumun falan sordu. Musa Aleyhisselam da anlatınca o da dedi, İnni vridü en ünkihake ihdebnete yahateyni. Benim bu iki kızım var. İki kızımdan birini seninle nikahlamak istiyorum. Evlendirmek istiyorum. Çünkü bizim erkeğimiz de yok, koyunlarımız da, sürümüz de çok. Ben de amayım, yaşlıyım. Ama alente curani, bana işçilik yapacaksın, çobanlık yapacaksın. Ne kadar? Semani hacet. 8 sene. 8 sene benim çobanlığımı yaparsan, bu şartla, yani mehir gibi, yani şimdi kız evlenirken nikahta işte erkek bir mehir tayin edilir İslam'a göre ya, bu da mehir gibi. 8 sene bana çobanlığımı yapacaksın, yani koyunlarım, onun için bütün peygamberler çobanlık yapmıştır. Sürüyü güdemeyen ne peygamberlik verilmiyor. Çünkü neden? Sürüye kurt getirmeyeceksin, sürüden birini zayi etmeyeceksin. Hayvanların bakımından insanları yönetmeye ve idare etmeye bir meleke kesbedeceksin, bir efendim vasıf elde edeceksin. Onun için Allah Teala bütün peygamberlerine çobanlık yaptırmış yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Eccad tepelerinde çobanlık yapardı. Onun için bu müşterek bir sıfatları nebilerin. Sen bana 8 sene çobanlık edersen ben sana bu iki kızımdan birini evlendirecekmek istiyorum dedi. Ondan sonra ve ma uridu en eşukka aleyk, ben sana zorluk çıkartmak istemiyorum. Yani bana 8 sene işçilik yapacaksın derken ben öyle kötü bir insan değilim. Niye şunu yapmadın, niye bunu yapmadın, niye kalkmadın, niye yatmadın? Hani böyle sana sıkıntı vermeyeceğim. Çünkü inşallah sen beni işte 8 sene kadar yanımda durunca zaten anlayacaksın ki beni salihlerden bulacak. Ben iyi bir insanım diyor. Kim söylüyor bunu? Şuayb peygamberi aleyhissalatü vesselam. İşte bu da peygamberlerde olan salah sıfatı, iyilik sıfatı. Buradaki iyilik sıfatı tabii peygamberlerin Allah ile aralarında olan vazifeleri, ibadetleri, bütün dünya bir araya gelse tahammül edemez. Onlar çok güçlü. Ama buradaki esas maksat da şu var. İnsanlara iyi davranan. Çünkü sen benim damadım olacaksın. Ondan sonra bir de benim 8 sene çobanlığı, sürülerimin çobanlığını yapacaksın. Burada benim seni horlamam, dışlamam, bağırmam, çağırmam, itelemem, kakalamam olmaz. Ben damadıma da, işçime de eşit davranırım. Adaletli davranırım, iyi davranırım. Ama sen bunu yaşayarak, yanımda durarak anlayacaksın ki ben salihlerdenim. Burada hani peygamberlerdeki bir sıfat daha meydana çıkıyor. Salah. Yani hem Allah'ın haklarına riayet, hem kulların haklarına riayet. Zaten Musa Aleyhisselam da dedi ki, sonraki ayet-i kerimesinde diyor. Zaten ona dedi, fe in etmem te aşran femin andik, 8 seneyi şart koşuyorum. Ona tamamlarsan, 2 sene daha yaparsan o da senin lütfundan olur, kereminden olur. Onda senden söz istemiyorum. Musa Aleyhisselam da ey yemele celeyni kadaydu. Fela duane aleyh. Yani artık 8 mi yaparım, 10 mu yaparım, ben onu şimdi karar veremiyorum. Ama sen 8'i şart koştun, bunu kabul ediyorum. İkisinden hangisini de yaparsam bana kızmayacaksın. Tamam dedi. Tabii kızmayacağım dedi. Sen 8'i söz veriyorsun, sözünde duracaksın. 2 de yaparsın, yapamazsın, onu sen bileceğin iş. Allah ala manekulü vekil Allah dediler. Konuştuğumuza vekil Allah'tır dediler. Ve o da ona kızını nikahladı, verdi, evlendirdi. Damat edindi ondan sonra. Musa Aleyhisselam da 10 seneyi doldurdu. Çünkü o da peygamber olacak, o zaman daha olmamış. Ama peygamber olacak sıfatlara sahip bir zat. Onun için peygamberlere yakışan zaten şimdi 8'i şart koştuysa 2'de ikram yapmaz mı? Tabii ki yaptı. Bu böyle, sonra işte Mısır'a bir de annemi göreyim diye giderken Yolda ağaçtan nida geldi. Musa Aleyhisselam da peygamberlik verildi. Firavun'a gönderildi vesaire. O, Kasas suresi bunları anlatıyor. Taha suresi bunları anlatıyor. Kur'an'da nice. Bunların çok uzun dersleri var. Burası bu dersin yeri değil ama şimdi bu kadar da hiçbir şey söylemeden geçersen beni salihlerden bulacaksın. Geç aşağı. Ben çok koruyucuyum. Çok ilmim var. Beni hazine bakanı yap. Geç aşağı. Ne anlayacaktınız? Yani bu bir mana vermemiş olurum o zaman. Mecburen şerhlerdeki kadar bir şey söylüyorum. Yoksa vaaz etmeye çıkmadık ha buraya. Ders okuyoruz. Şifa dersini takip ediyoruz yani. Ama derste böyle bazı kere altyapısı olmadan bir ders anlaşılmayabilir. Yine vekale Şuayb Aleyhisselam'ın sözü ve Şuayb Aleyhisselam'ın Şuayb Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın neslindendir. İbrahim Aleyhisselam'dan sonra gelen bütün peygamberler İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetindendir. Şuayb Aleyhisselam'ın ümmeti iki şehire gönderildi. Biri Medyen, biri Eyke. Kur'an-ı Kerim'de ikisi de geçer. Ve ilâ Medyen ehâm Şuayb'a diye geçer. Öbürde de kezzebe ashabül eyketil murselin diye geçer. Eyke'de bir mıntıka. Efendim, Şuayb Aleyhisselam çok güzel konuşurdu. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zâke hatîbul enbiyâ. Şuayb Aleyhisselam'dan bahsederken, bu ayetlerden okurken ne buyuruyordu? Peygamberlerin hatibi Şuayb Aleyhisselam'dır. Hatip ne demek? Mesela 50 tane hoca olsa, 100 tane hoca olsa bir yerde falan derler ki birine mesela şu konuda bir konuşma yap falan. Sonra aralarında ne derler? O der ki ya ben çok iyi konuşamıyorum. Öbürü der ki ben ateşte konuşamıyorum. Öbürü der ki ben çok uzun lafı kısa anlatamıyorum. Herkesin bir sıfatı var. Herkes çok alim olabilir ama derler ki bu şu hatip iyi hutbe okur, iyi konuşmayı yapar efendim. Onun için bizim adımıza bu konuşsun diye seçerler birini ya, o hatip seçerler. İşte peygamberlerin de böyle acayip etkili, yani etkili konuşanlar hatip. Peygamberlerin hatibi Şuayb Aleyhisselam'dır diyor. Çünkü acayip Kur'an'da ümmetiyle öyle muhavereleri var, öyle onlara vaazları var, öyle nasihatler var hakikaten. Hud suresinde de geçer çok yani. Birkaç yerde geçer surede de. Mesela ne diyor ümmetine? Ondan sonra onun ümmeti işte ölçüde tartıda noksanlık ederlerdi. İşte alırken çok alan tartıyla tartarlar. Satarken eksik tartanla işte döneri hep yağlı kesiyor kendine yani böyle. Ölçüde tartıda noksanlık yapmak çok büyük günah yani. Bir kavim, Şuayb Aleyhisselam kavmi ondan battı. Bizim şimdi memlekette ne var? Ne yok? Ölçü tartıda eksiklik noksanlığından tutarsın. Ha şimdi Lut Aleyhisselam geliyor. Livata'dan mı tutarsın? Erkek ergezden, eşcinsellikten, lezbiyenlikten. Ne bileyim. Şu ümmetlerin helak olan, peygamberlerin helak olan ümmetlerinin tek bir battıkları nokta var. Bizde şimdi hepsi birden var. Hepsi birden var yani. Ha. Şu anda şu toplumda her günah mevcut. Ondan sonra da diyorlar ki niye sallanıyoruz? Ben gökten taş yağmadığına şükrediyorum. Şu topluma, benim de aralarında bulunduğum, ben de kendimi tenzih etmiyorum, aşağı çok düzgün bir adamım bilmem ne, aşağı ben, benim de ne günahlarım var. Ki benim bu kadar bilmeme rağmen, ben kendimi tenzih için konuşmuyorum. Ama şu günahların bulunduğu toplum, kafamıza taş yağmayıp da bir lokma ekmek bulup da yiyorsak, hele amma yiyoruz yani, bir lokma değil, bayağı da yemeğimiz de var. Ne biçim bozuk bir millet olduk ya. Ne kadar bozuk bir millet olduk. Ölçüdeki eksikten, tartıktan konuşuyorsun. Şimdi Lut Aleyhisselam'ın ayeti geliyor. Bak oradan da onu anlatırım. Ölçüyü tartı eksik ettiler. Bir günahları Kur'an'da bu söyleniyor. Yani Kur'an'da Şuayb Aleyhisselam ama şu var tabii. Ölçüyü tartı eksik yaparken peygamber onlara yapmayın deyince hadi ki sen de Allah'ın peygamberi mi oldun? Nereden çıktın? Allah seni mi buldu da başımıza gönderdi? Senden başka adam mı bulamadı? Bilmem ne bilmem. Maddi menfaatlerine dokunduğu için ekonomilerini çünkü diyor ki doğru tart. Adam da diyor ki ben diyor öyle adama eksik vere vere diyor. Kalanıyla geçiniyorum diyor. Yani helal rızık yetmiyor herife. Gözü doymuyor. Oradan bezi ölçerken yani 10 santim 20 santime tenezzül ediyor. Çünkü kabak gibi bir metrede yapamayabilir. Oradan 5-10 santim şöyle bir el çabukluğuna şöyle bir açıyorlar şöyle. Çok şöyle bezazlar böyle bir açar böyle. Bir el hareket ediyor. Bir de buradan açıyor falan. Adam orada bir hareket falan. Allah Allah. Oradan bir santim oradan şey diyor. İki oradan. 3 santim. Herif diyor ki ben günde diyor 30 müşteriye yapsam bilmem ne 2 metre 3 metre. 2 metre 3 metre ne eder? Oho. E bugün zaten senin burada sattığından karın yok mu? Var. Ama sattığımdan karım var ama haram tatlı oluyor diye ya. Sattığımdan 100 lira kazanıyorum ama buradan da bir 10 lira geliyor. Ya zıkımlanacağına bakiyetullah gayru lekim diyor Şuayb Aleyhisselam. Allah'ın sana buradan bir helal rızkı yok mu? Onu alıyorsun 20'ye satıyorsun ya. Bu sana helal edilmiş. Peki buradan adama 1 metre derken niye 1 metreden 2 santim eksik ediyorsun şimdi onu? Oradan da topladığın zaman bir yekün teşkil ediyor. İşte helalla yetinmeyip haram az da olsa ne gibi işte helal karısı var. Onunla her türlü ilişkisi serbest. Her türlü derken ters ilişki, yasak, hayızdan, nifastan onu konuşmuyorum. Helalından efendim her tarafına bakabilir. Vücudun her yerini açıp ona gösterebilir. O da onu seyredebilir. Ama yok. Oradan normal bir kadından şu kadar bir şeyse açılsa aa kadının şu kafasına bir yer açı. Hemen oraya bakayım. Yüzüne bakayım. Ya bu sana haram. Git evde helalın var. Yani yok. Şeytan illa o haramdan bir lezzet aldırmak. Burada da şimdi 2 santim için onu orada efendim el çabukluğuyla bilmem neyle peyniri koyuyor işte mesela bakkallarda marketlere bilmem işte peynir koyacak 100 gram 100 gram istiyor böyle. Tak şöyle bir atıyor böyle. O şeyle beraber o 100 gram gözüküyor. Halbuki sakin koysa böyle biraz da beklese 95 çıkacak. Ama onu böyle birden koyuyor ya orada 100 gram hatta 105 bile oluyor. Ortalaması 100'e geliyor halbuki 95. O çabuk koyma hareketiyle aldığın aradan adam da bakıyor 100. Oradan baksa 100 görüyor. Ama o çabuk el çabukluğu hareketinden orada 5 gram oluyor. Ulan 5 gram peynirden abat mı olacaksın ya? Hırsızlıkla abat olsa fareler abat olur ya. Her tarafı soyup sabana çeviriyorlar yine aç geziyorlar. Yani insan oğlu kadar yani kötü huylu bir nesne mahluk yok. Fareden hınzırdan beter huylarımız var hep. Herkese kendine göre. Onun için peygamberler bu toplumları ıslah için gönderildi. Şuayb Aleyhisselam diyor ki, şimdi bu ayette, bu da peygamberlerin özelliği çok önemli. Alimlere de yakışan budur ama maalesef hocayız diye geçiniyoruz. Hepimiz ne bileyim ne yapıyoruz. Ve ma üridu, ben istemiyorum diyor, en uhalifeküm, size muhalefet edeyim ilama o şeye yaparak ki, en hakim sizi nehyediyorum hani ondan. Ya şimdi ben size diyorum ki, ölçüyü de tartıda noksanlık yapmayın. Evfül keyle vel mizan bil kıst. Kur'an'da bu çok geçiyor. Bu sözü şu ay başlayalım. Tartıyı, ölçüyü adaletle tas tamam verin. Ve la tebhasun nase eşyaum. İnsanların eşyalarını noksan etmeyin. Mallarından, mülklerinden kısıtlamayın. Kesinlikle yapmayın. Adamın hakkı para veriyor ya. Sen niye buradan daha hala faydalanıyorsun ya? Bu seni faydalanamazsın. Onun mülkü bu. Ve la te'asev fil ardı müfsidin. Fesat çıkararak yeryüzünün düzenini bozmayın. Bak Allah belanızı verecek. Hakikaten de verdi onları da. Allah Teala buluttan ateş yağdırdı. Bilmem ne altın üstüne getirdi. E şimdi değdi mi şimdi? Değdi mi? Ne din kaldı, ne dünya kaldı, ne karı kaldı, ne çocuk kaldı, ne tarla kaldı. Geberdin gittin. Ne gereği var Allah'ın gazabını çekme? Bu toplumlar bu kadar günahlarla hangi afatları çekiyor? Gökten afat çekiyorlar, yerden afat çekiyorlar. Ondan sonra efendim. Şu niye öyle oldu, bu niye böyle oldu? Kardeşim sen bu günahlarla taş yağmadığına şükret ya. Ben diyor Şuayb Aleyhisselam, sana diyorum ki ölçüde tartta noksanlık yapma. Ben yapıyor muyum diyor? Yapmıyorum. Yani ne demek? Bir alim vaaz ettiği şeyi kendi de uygulamalı. Alimler peygamberlerin varisleri. Peygamberlerin güzel ahlakından biri de neymiş? Kendi millete dediğini kendi de yapacak. Yapın dediğini yapacak. Yapmayın dediğini kendi de yapmayacak. Zaten bir insan millete vaaz ederse yapın dediğini kendi yapmasa tesir etmez. Yapmayın dediği günah kendi işlerse bir hoca o adama vaazı fayda etmez. Ve Allah indinde de çok büyük günah olur. Ne buyuruyor? İbn Adem İzin nas işte insanlara vaaz et nasihat et, iyilik düşün herkesin iyiliğini iste ama ız nefsek. Önce kendine vaazı yap. Ey benim nefsim de. Bak namereme bakma. Adamın parasını orada çalma. Şunu yapma, bunu yapma. Kendine vaaz et. Feynit tazat. Baktın ki senin nefsin öğüt tuttu. Kendi iç alemine de bunu hazmettin ve hakikaten kimsenin karısına kızına gözün yok, kimsenin malından mülkünde gözün falan, güzel ahlak sahibi oldun. O zaman millete de anlat. O zaman millette faydalanır. Ve illa festehil minni. Yok sen nefsin vaaz tutmuyor, kendine laf anlatamıyorsun, millete vaaz edeceksen. Benden utan diyor. Allah Teala buyuruyor bunu. Eski vahiylerde geçiyor. Benden utan. Nasıl sen bunu yapıyorsun? Bak şimdi şu Aleyhisselam ne diyor? Bak ben size yapmayın deyip de bir şey kendim yapıyor muyum diyor. Yapmıyor. Onun için benim lafım size tesir etmesi lazım. Ben amel ediyorum. Allah'ın emirlerini tutuyorum. Yasaklarından kaçıyorum. Size de bunu öneriyorum. Hem dünyanız mamur olsun hem ahiretiniz. Cennet olsun. Ne lüzum var dünyayı da cehenneme çevireceksiniz. Ahiret zaten cehennem. Allah'a karşı gelenler için. İn üridu illel islah mestata'at. Ben gücüm yettiği kadar, elimden geldiği kadar ıslah istiyorum. İslah Türkçeleşmiş. Arapçadan geliyor, sulh kökünden geliyor. Salihin de buradan geliyor. Salih insan, salih. İslah ne demek? Düzeltmeye çalışmak. Bütün yamuklukları, bütün yanlışlıkları, bütün batıllar. Herkes, bu adam beni sevmiyormuş da, seviyormuş da, akrabamdır, uzaktandır. Yok. Bütün peygamberler kimleriyle uğraştılar? Düşmanlarıyla uğraştılar. Neyle uğraştılar? Düzeltmek için uğraştılar. Ya gitsin cehenneme kadar. Zaten bana taş attı. Beni dövdü. Nuh Aleyhisselam'ı 950 sene dövdüler. Peygamberler dayak yediler, hakaret işittiler. Ne büyük işlerle karşılaştılar. Hani ne demesi lazım? Allah'ım ver belasını şunların bilmem ne. Peygamber duası makbul öyle değil. Allah'tan izin almadan beddua demez. Dolayısıyla hep iyilik istiyor. Kimin iyiliğini istiyor? Biz kardeşimizin iyiliğini istemiyoruz icabında, kıskanıyoruz. En yakınlarımızı ifsata çalışıyoruz. Efendim akraba kıskançlıkları ve başka yabancıdan fazla olur ha bu akraba aralarında. Böyle uğraşıyoruz. Halbuki peygamberler ne yapıyor? Düşmanını düzeltmeye uğraşıyor. Niçin? Adam iyi olsun da cennete gitsin. Ya bu bana zaten 100 senedir hakaret ediyor. Gitsin cehenneme. Ne düzelteyim de bunu cennete göndereyim? Öyle der mi ya? Allah peygamberlere ne vermiş? Şefkat vermiş, merhamet vermiş. İnsanları iyiliğine çalışma kabiliyeti vermiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 25 sene yani neler çekti? Hala da beddua etmiyor. Allah'ım hidayet et diyor. Dişi yarıldı. Miğfer mübarek yanağına geçti. Uhud muharebesinde kan, bütün kanlar içinde kaldı. Ama ne diyor? Allah'ım ettikam efendim la ya'lemun. Bunlar benim kavmim, kabilem, ümmetim. Bilmiyorlar. Bunları hidayete getir. İşte aynı. Bütün peygamberler aynı. Diyor ben diyor bak gücümün yettiği kadar sizin hayatınızı düzene sokmak istiyorum. Bozgunculuk yapmak istemiyorum diyor ya. Niye böyle yapıyorsunuz? Ve ma tevfikü illa billah. Bu kadar vaaz ediyorum ama muvaffakiyetim ancak Allah'ın yardımıyla olur. Peygamber de olsa, katibül enbiya da olsa, en iyi konuşmayı da yapsa hidayet Allah'tan. Ben bakalım başarabilecek miyim, başaramayacak mıyım, sizi adam edebilecek miyim? Edemedi. Edemedi. Ümmeti helak oldu. Demek ki Allah muvaffak etmese, yani bu işte beni başarıya Allah ulaştıracak. Ama ben vazifemi yapayım ki Allah bana sormasın. Seni ben peygamber ettim. Sen ne vazife tebliğ ettin? Şimdi hocaların da durumu budur. Ben burada doğruları konuşurum. Ama bu millet etkilenir, etkilenmez. Biri namaza başlar, biri içkiyi bırakır, biri zinadan vazgeçer. Ha, biri ölçüde tartıda noksanlık ediyordu. Tevbe eder, kulaklarında helallik ister, iade eder. Bunlar muvaffakiyet Allah iledir. Hidayeti yaratan ancak Allah'tır. Ben nefsime laf anlatamam. Sana nasıl anlatayım? Ama ortaya konuşuyoruz işte. Kendim de alabildiğim kadar kazanırım. Sen de amel edersen kazanacaksın. Bu da Şuayb Aleyhisselam hakkında çok önemli bir vasıftır. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de de mevcuttur. Çünkü hiçbir peygamberin kendi dediğiyle amel etmemesi, millete yapmayın dediği işi kendinin yapması asla düşünülemez. Hocaların bazılarında maalesef oluyor. Ama onlar hakiki peygamber varisi olmak istiyorlarsa onlar da söyledikleri vaazla kendileri de amel etmeleri lazım yani. Ama peygamberlerde bu en önemli sıfat. Ondan sonra ne buyuruyor? Ve Lut'tan, Lut Aleyhisselam'dan bahsediyor. Enbiya suresi 74. Hep ayetleri sıralıyor bu derste. Peygamberlerin sıfatları hakkında yani. Sen anla ki bu sıfatların en mükemmeli kimdi? Muhammed Mustafa'da sallallahu aleyhi ve sellem. Ateynav, biz ona verdik, hükmen, hüküm verdik. Hüküm demek, ondan sonra peygamberlik demek, nübüvvet demek, fıkıh ilmi. Zaten peygamber olunca fıkıh geliyor. Fıkıh ne demek? Helal mı, haram mı? Allah Teala bir insanı peygamber yaptığı zaman ne diyor? Ümmetine söyle, şu haram şunu yapmasınlar. Şu helal şunu yapabilirler. Şu emir bunu yapmaları lazım. Şu mubah serbest. Şu emir mecbur yapsın. Şu yasak kaçsın. Bunlara hüküm deniyor yani. Hüküm karar, buyruk. Buyruk. O buyruklarını Allah kime öğretiyor? O zaman peygamber kimi gönderdiyse ona öğretiyor. Lut Aleyhisselam da kimin dönemi? İbrahim Aleyhisselam'ın dönemi. Aynı dönemde yaşadılar. Lut Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın yeğeni, kardeşinin oğlu. Ondan sonra kardeşinin oğlu aynı dönemde ne yaptılar? Biliyorsunuz Nemrut İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attı. Ateşe attıktan sonra Allah onu selametle çıkarttı. Çıkarttıktan sonra bir rivayet Babil'de, bir rivayet Harran'da, bizim Urfa tarafında iki rivayet var. En nihayetinde Babil tarafı daha ağır basıyorsa da oradan sonra İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? İşte bu Lut Aleyhisselam yeğenini de yanında alarak babası da beraber Harran'a da geldiler. Harran'dan bir daha Şam'a hicret ettiler. Sare validemizle de evlendi. Sare validemizi de yanına aldı. Oradan Şam'a hicret ettiler. Lut Aleyhisselam'a da sonra Allah-u Teala efendim peygamberlik verdi. Efendim, bu şeyi de söyleyelim. Şuayb Aleyhisselam'ın kavminin sonu hakkında burada Al-Yukari malumat veriyor. Şuayb Aleyhisselam ahir ömründe ama oldu. Onu zaten demiştim. Medyen iki ümmete gönderdi. Biri Medyen halkına, biri Eyke halkına. İbn Abbas radıyallahu anh'a anlatıyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in amcasının oğlu, büyük sahabi diyor ki, Şuayb Aleyhisselam çok namaz kılıyordu. Devamlı namaz, namaz, namaz. Ömrü hayatı namazla geçiyor. Ondan sonra nihayet kavmi onun efendim vaazlarına, nasihatlarına tahammül edemedi. Ona çok eziyet ettiler. Mucizeler de gösterdi. Mucizelerine de inanmadılar. O kadar vaaz, nasihat ettikten sonra hatta bazı rivayetlere göre Şuayb Aleyhisselam yani Nuh Aleyhisselam'dan bile fazla ömür görmüş. Ama yani böyle bin sene falan o zaman yaşamak normal. Nuh Aleyhisselam 1400 küsur sene yaşadı. 950 sene peygamberlik yaptı. Kur'an'da söylüyor zaten. 950 sene. Felebisefi elfe sene dille hamsine ama. Yani bayağı böyle yüzlerce kesin de binden de fazla olduğu söyleniyor Şuayb Aleyhisselam'ın. Artık ümit kesti. Bu millet düzelmeyecekti. Sonra Allah'a dua etti. Rabbena iftah beynena ve beyne kavmina bil hakki ve ente hayrul fatihin. Ya Rabbi bizim kavmimiz hiç vaaz dinlemiyor, ayet hadis anlamıyor. Bizimle kavmimiz arasında hükmet, hükmedenlerin hayırlısı ancak sensin dedi. Allah da duasını kabul etti. Bir zelzele. Fehadetumur racfetu. Bir zelzele yakaladı Şuayb Aleyhisselam'ın kavmini, Medyen'i. Fesbahu fi darihim de var, diyarihim de var. Casimin. Hepsi kendi yurtlarında, evlerinde, ocaklarında hiç kıpırdanamadan, kaçamadan zelzeleyle beraber çöktü kaldılar. Hepsi ölü olarak yere düştüler. Bu ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Ondan sonra Eyke kavmine, Eyke denen memleketin halkı, onlar da vaaz etti, nasihat etti. Onlar da hiç tınmadılar, bana mısın demediler. Bunun üzerine zulle azabıyla, zulle azabı çok kıraklık, kıtlık oldu. Sonra yağmur beklediler. Çıktılar. Yağmur bekledi. Bir bulut peyda oldu. O bulut da gelince oh dediler. Şimdi bu bulutun altında toplanalım. Çok zamandır da sıcaktan ölüyoruz, kuraklıktan ölüyoruz. Bulut bize bir yağdırır. Ondan sonra yağmurdan efendim işte mahsuller verimli olur. Biz de bir serinleriz falan. Allah Teala bulutu ateşle doldurmuş. Ateşi görmüyor musun? Yıldırımlar nereden geliyor? Bulutlardan geliyor. Efendim, şimşek çakıyor, yıldırım iniyor o bulutlardan. İşte onlarda ne kadar enerji var, ateş var. Geldiği yeri kömür ediyor. İstediğimi bir memleketi yakar Allah istese bir yıldırımdan. Onun için o ateşler içerisinde onlar da bulut diye tam altına toplandılar. Hiçbiri dışarıda kalmadı. Hepsi bulutun altına geldiler. Allah Teala buluttan fe'khidhum azabu yevmiz zulle. O gölgelik gününün azabı diyor. Gölge ne demek? Gölgeleneyim diye altına geldiler. Meğer oradan ateş yağdı. Serinleyeyim diye geldiler, yandılar, kül oldular. İnnehu kâne azâbî min azâb. Çok büyük bir günün azabıydı diyor Mevla. Hiç görülmemiş bir azap diyor. Yani Eyke ashabı da böyle helaka uğradılar. Ondan sonra kabri sonra Mekke'ye geldi Şuayb Aleyhisselam diyor. Burada Mekke-i Mükerreme'de ibadetle meşgul oldu. Yanındaki müminleri de aldı. Onların arasından çıktı. Kabe'de iki kabir var. Biri İsmail Aleyhisselam'ın kabri. Altınoluğun altında yatıyor. Biri de Şuayb Aleyhisselam'ın kabri diyor. Bu da acayip. Hacer-i Esved'in mukabilinde diyor. Biz şimdi tavaftan orada selam veririz artık. Bunu yeni gördüm. Ben Medyen'de ziyaret ettim. Ürdün'de. Çok feyizliydi orada. Fakat bu rivayet da Şuayb Aleyhisselam Hacer-i Esved'in tam karşısında yattığını söylüyor. Zaten orada 70 peygamber olduğu sabit de isimleri tam kesin diyemiyoruz ama Şuayb Aleyhisselam'ı beyan ediyor. Lut Aleyhisselam'a da hüküm verdik, ilim verdik, nübüvvet verdik. Hasımlar arasında sulh etmek için fetva kabiliyeti verdik. Lut Aleyhisselam işte ne dedim? Amcası İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi oldu. İbrahim Aleyhisselam'ın en yakınları ona iman etmedi. Fakat yeğeni Lut Aleyhisselam ona iman etti. Onunla beraber Şam'a hicret etti. İbrahim Aleyhisselam hanımı Sare validemiz de yanlarındaydı. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam'ın babası Tarih de o da küfrüne devam etti. İbrahim Aleyhisselam'a iman etmedi. O Tarih Havran diyor işte Harran yani işte Urfa tarafında öldü. Sonra İbrahim Aleyhisselam Sare validemizi de aldı. Lut Aleyhisselam da aldı. Şam'a göçtüler. Oradan Mısır'a geçtiler. Sonra tekrar Şam'a döndüler. Filistin'de yani Kudüs topraklarında yerleştiler. Lut Aleyhisselam Ürdün tarafına gitti. Sedum ve Gomara diye yani işte Necip Fazıl'ın şiirlerinde de geçer ya. Allah onu Sedum ehline gönderdi. Bu Sedum ehli 1000 kişi kadardılar. Fakat fuhuş meraklısıydılar. Fuhuşlarında da özellikle böyle milletin karısıyla kızıyla zina manasında değil de erkekler erkeklerle tatmin oluyor. Kadınlar da kadınlarla tatmin oluyor. Yani işte eşcinsellik denilen veya işte efendim livata denilen zaten livata bile o Lut kavminden o kelime bile oradan gelmiş livata olarak hala geçiyor. Halbuki Lut mesela şimdi kimse çocuğuna Lut ismini bile vermiyor. Aslında vermek lazım. Peygamber ismidir. Bu fiil fuhuş olan fiil ayrı bir kelime olarak livata ayrı bir kelime olarak ama Lut ismi peygamber ismidir. Lanetlenmiş olanlar Lut kavmi yani Lut Aleyhisselam'ın ümmeti melundur. Yoksa Lut mübarek bir isimdir ve bir peygamber ismidir. Yani bunu da birbirinden ayırt edelim. İşte diyor benim ümmetimin de diyor hadis-i şerif. Erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla iktifa edip cinsel manada tatmin arayıp da efendim bu haramlar işledikleri zaman 15 haslet sayıyor. Tirmizi hadisine geçer. Benim bu zelzele ve deprem bazılarımda var. 15 hasleti benim ümmetim yaptığı zaman fertakibu inde zelkeri yani hamra kırmızı bir rüzgar ve yel bekleyin. Sonra ve hasfen batmalar bekleyin. Yere göçmeler bekleyin. Şimdi o tomruklar mı? Tomruk diyorlar. Tomruk mu diyorlar? Bir şeyler. Koca koca yerler böyle çöküyor dibine kadar. Konya Ovası'nda. Her yer çöküyor. Batmalar bekleyin. Ve mesela maymuna domuza dönmeler bekleyin. Ve zelzeleten zelzeleler bekleyin diyor. Bu Tirmizi hadisini. Benim ümmetim 15 haslet yaptığı zaman. Ben şimdi burada 15'ini sayacak şu anda vaktim yok. Eski sohbetlerde bulabilirsiniz. Ben ne sohbetler ettim bu konuda. Ondan dolayı bana hapiste yatırdılar. 2 sene 7 ay ceza verdiler. Neler ettiler bana 2000'li yıllarda. Ama bu hadisi şimdi okumayacak mıyız? Şimdi İstanbul Sözleşmesi diye bir şey çıkarmışlar, imza atmışlar. Ondan sonra bir çocuk erkek kadın olmak isterse veya kadın erkek olmak isterse bilmem ne. Devlet buna yardım etmek zorunda ameliyat masraflarını. Ondan sonra işte neyse 18 yaşı belki vardır. Ondan sonra ne anası karışabiliyor ne babası karışabiliyor. Evladım Allah seni erkek yarattı seni. Ne işin var? Hunsalaşma, kadınlaşma. Allah seni kız yarattı sen. Niye erkekleştiriyorsun kendini ameliyatla falan? Hiç. Bunlara efendim imza atılıyor. Bu kadar müstehcen, fuhşi diyebileceğimiz İslam'ın haram saydığı şeyler normal Avrupa sözleşmeleri, Avrupa Birliği bilme. Ulan Avrupa zaten seni kapıda bekletip bekletip duruyor. İçeri alacağı yok, yardım edeceği yok, hiçbir iyilik yapacağı yok. Anca sana bütün pisliklerini, dinsizliklerini, kitapsızlıklarını, gavurluklarını efendim bulaştırıyor. Ondan sonra şunları yap alacağım, şunları yap alacağım. Sen de onun ne kadar pisliği varsa onları alıyorsun ama onların da güzel işleri yok mu? Var. Tıpta ilerlemişler, bizde yok. Efendim bina yapımında sağlam yapıyorlar, bizde yok. Gavurun bu kadar iyi iş tarafı var, dünyalık bakımından. O dünya işlerinde hiçbir ilerleme kaydetmek yok. Ama kilisede papaz erkek erkeğe nikah kıyıyorsa bizde de niye olmasın? Ne kadar pis işleri var. İnsan hakları ve özgürlük adı altında müstehcen, fuhşi, Lut kavmini batıran işlere yol ver. Ondan sonra adamların zaten herkese yarayacak bir şeyleri varsa onlar ama bana ne o işler bana göre değil. Sana göre ne? Sana göre. Müstehcen filmler. Yahu bizde oynatılan pis filmler Rusya'da yok ya. Rus devleti Rusya'daki televizyonlarda bana Rusya'da yaşayanlar anlatıyor ya. Adam kanalları geziyor, bizdeki sahneleri bulamazsın diyor. Rusya'da ya, Rus gavuru dersin, Yunan gavuru dersin. Adamlar ne, Hristiyan, Hristiyan. Adam da bir ayıp der ya. Biz de dümdüz, bizim Müslümanlar zaten bozulduğu zaman gavurdan beter olurlar. Allah Müslümanın bozuğundan muhafaza etsin. Çok tehlikelidir. Papatya gibi açılırlar böyle. Onun için bak Lut Aleyhisselam'a diyor, hüküm verdik, ilim verdik. Ve netceynâhu minel kariyetilleti kânette amelü habâis. Habis, murdar. Bak Allah'ta erkek erkeğe ilişki, kadın kadına ilişki, sürtünme bilmem ne, bunlara murdar diyor. Murdar, pislik. Tuvaletteki gaytadan beter. Gaytadan beter ya. Onu yıkanırsın bilmem ne, üzerinden akıtırsın, pisliği götürürsün. Bu pislik nasıl gidecek? Ruhuna, kalbine kadar işlemiş ya. Pis ahlak. İşte bu pislikleri yapan o bozuk kavimden onu kurtardık diyor. İşte melekler geldi. Ona genç erkek delikanlı, tüysüz delikanlı şeklinde, güzel delikanlı şeklinde gönder. Bunlar da hemen haber uçurdular. Dediler ki işte Lut'un evine çok güzel delikanlılar gelmiş. Bunlar da erkek erkeğe iş aradıkları için tüysüz delikanlılar gelmiş bilmem ne. Kapılara yığıldılar. Ondan sonra Lut Aleyhisselam çıktı. Yahu dedi bunlar benim misafirim. O da melek olduklarını bilmiyor. Gitti onlara yemek hazırladı verdi. Onlar da yemek yemiyorlar. Melekler yemez. O da korktu. Ya hiç buradan değiller, yakından değiller, uzaktan. Yakından olsalar tanımam lazım. Uzaktan olsalar üzerlerinde yolculuk eseri olması lazım. Hiç toz yok, duman yok. Pırıl pırıl delikanlılar. Halbuki meleklerde erkeklik, dişilik yok. O şekle gelmişler. O sefer kapılara yığıldılar. O misafirlerini bize teslim et bilmem ne, onlara tecavüz edecekler. Bilmiyorlar ki melektirler tabi. Lut Aleyhisselam da diyor, ah dedi. Levenneli biküm kuvveten. Ev avi ila ruknin şedid. Ah size karşı benim gücüm olsa, birkaç tane kızım var, hanımının birisi de o kötü kavme yardımcı oluyor, destek veriyor. Efendim hanımı da sıkıntı, hanımının birisi demeyeyim yani, hanımı sıkıntı. Çünkü o Nuh Aleyhisselam'da hanımının birisi. Bu Lut Aleyhisselam hanımı tamamen kafir, imansız, namuslu. Hiçbir peygamberin hanımı namussuzluk yapmamıştır. Bunda şüphe yok. Namuslu yani iffetli fakat o erkek erkeğe ilişki peşinde olan kavmine destek veriyor işte. Ona diyor ki işte iki tane baca var. Bacanın birisinden normal yemek dumanı tütüyor. Ama eve başka misafir gelirse bu öbür bacadan duman tüterse diyor. Siz bakın diyor öbür bacadan duman tüterse anlayın ki size göre sizin işinize gelecek istediğiniz insanlar gelmiş. Böyle bir hainlik etti yani. Onun için de Allah onu kurtarmadı. Onları da batanlarla helak etti. Nuh Aleyhisselam'ın hanımı da tufanda helak oldu. Lut Aleyhisselam'ın hanımı da hainlik etti. Namus hainliği değil. Hiçbir peygamberin eşinde namus hainliği yoktur. Çünkü namus işi çoluk çocuğa taalluk eder, nesebi bozar. Namus yoktur ama imansızlık var. Peygamber hanımı olup imansız olan iki kadından bahsediliyor Kur'an'da. Adı bu lehum. Daraballahu meselen lillezine keferum râtenu hemen râte Lut. Lut'un hanımıyla Nuh'un hanımını Allah kafirlere örnek veriyor. Yani kafir olanlar için iki peygamberin hanımı da kafirdi diye örnek veriyor biz Müslümanlara. Peygamberler ne yapsın? Bak hanımını iman ettirememiş peygamber var. Ne yapsın? Yaratan ancak Allah'tır. Hidayet yaratmamış demek. Onlar yani kâneti atâ abdeyn min ibâdina salihayni bizim iki salih mübarek Nuh ve Lut peygamberlerimizin nikahı altındaydılar. Fehanete ama hainlik ettiler diyor. Namus hainliği değil ama kafirlerle beraber oldular. Felem yuhni alma minallahi şeyen. Nuh aleyhisselam da Lut aleyhisselam da Allah'ın azabından kendi hanımlarını bile kurtaramadılar. Çocuklarının anası kurtaramadı. Ve kıyle dhulen nâre muaddâhilîn. Ey iki peygamberimin hanımları, ikiniz de cehenneme giren kafirlerle girin bakalım denildi buyuruyor. Hidayeti Allah'tan. Sonra işte yine uzun kıssalar. Lut aleyhisselam diyor ki ah diyor benim size karşı kuvvetim olsa ya da arkam sağlam olsa, benim kavmim kabilem güçlü değil. Arkam sağlam olsa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ah bilse arkasına kadar sağlam ama görünüşte yardımcısı yok gibi görünüyor. Halbuki gelenler melekler. O anda bilmediğinden ah diyor sağlam, arkam sağlam olsa eğer. Hani neden ki misafirlerimi bile koruyamayacağım şimdi namuslarını. Çok üzülüyorum çünkü benim evimdeki misafiri alıp götürecekler. Öyle üzülürken zaten. İnna Rusulü Rabbi baktılar ki melekler Lut aleyhisselam kahrolacak. Çok üzülüyor. Ya Lut inna Rusulü Rabbi. Ey Lut sakin ol, sakin ol. Nasıl sakin olayım ya? Bütün kapıyı sardılar. Biz Rabbinin elçileriyiz. Biz meleğiz. Len yasulû ileyk. Sana asla ulaşamazlar. Adamla kapıları kırmak üzere. Hemen Cebrail aleyhisselam şöyle kanadıyla şöyle bir yaptı. İnsan kılığında ama istediği anda da melek şeyi var. Hepsinin gözü böyle görmez oldu. Baktılar birden gözleri gitti. Bir de geri tepildiler ki birbirinin üstünü çiğnedi. Ne oldu bize ya? Bir kişi bunu yapamaz ki bin kişiye. En ne fi beyti Lut'un sehara. Efendi Hazreti çok okurdu bunları. Kurtarın kendinizi, kurtarın kendinizi. Lut'un evinde büyücüler gelmiş. Halbuki büyücüler gelmemiş, melekler gelmiş. Onlar zannediyor büyücü. Ondan sonra. Lut'un Allah Teala buyurdu. Ey Lut, gece hanımını, ondan sonra hanımın müstesna. Kızlarını al. Kızları mübarek kızları, çok salihatın ismeden. Kıymetli annelerimiz. Kızlarını al. Kimseye de haber verme. Bu memleketi ben batıracağım. Ondan sonra hanımını da bırak. Ona da haber verme. Yatsın aşağı. Batanlarla batacak. Kur'an'da bu kaç yerde anlatılıyor. Kânet minel gâbiri. Helak olanlardan ol. İlle muratek. Hanımını alma sakın yanına. Hanımım diye. Kızlarımın anası diye. Olmaz. O kafire. İmansız o. Hanımını aldırmadı Mevla. Arkana da bakmadı. Gece çık git. Fesri belke bi kıt'un elli. Ve la eltifit minküm ahadun. Ve mdu haysu tümarun. Çok yerde var. Emrolunduğunuz tarafa doğru çıkın gidin. Geri bile bakmayın. Onların sabahın helakları geldi. Sabah olmadan cehennemin dibini boylayacaklar. Hakikaten Lut aleyhisselam çıktı kızlarıyla. Müminlerde vardır belki birkaç kişi. Ondan sonra ayetlerden anlaşılıyor zaten onların. Bazı ayetlerde ve men ma'avenet cenâhu men ma'aminel müminin diyor mesela. Yanında müminler olduğu anlaşılıyor. Efendim, Lut aleyhisselam hakkında da öyle midir? Hal böyle olunca onlar çıktılar. Sabah olmadan Cebrail aleyhisselam geldi, kanadını 5 vilayetin altına taktı. Ondan sonra kara suya kadar indi. Yerin dibinde kara su var. Kara suya kadar indi. Böyle kepçenin şu anda inşaatı nasıl yıkıyor? Böyle kepçe alıyor ya. Böyle 5 vilayette idiler. Bunların hepsi kötü günah yapanlar. Livata yapanlar, lezbiyenlik yapanlar. Bunları kaldırdı. Göğe kadar yaklaştırdı. Horozlarının seslerini, sabaha yakın horozlar ötüyor. Horozlarının sesini birinci kat semadaki melekler işitti. Birinci kat sema ne demek? 500 senelik mesela. O kadar kaldırdı. Sonra bir ters çevirdi. Oralara mütefikat diyorlar. Ters döndürülen şehirler. Kur'an'da öyle geçiyor. Vel mütefikete ehva. Fakaşşaha ma haşşah. Allah kaplattığı ne azapları onları kaplattı. Onları düşürdü. Onları cehenneme boylattı. Ondan sonra ters döndürdü. Lut aleyhisselam'ın da böylece kavmi helak edildi. Allah Teala Lut aleyhisselama da hüküm verdiğini, ilim verdiğini. Zaten ilimsiz hiçbir peygamber olmaz. Allah peygamberlik nübüvvet verdiğine ilim vermeden olur mu? Bütün ilimleri murad ettiği, dilediği kadar gaybi haberleri, dinin hükümlerini hepsini öğretti. Böylece bu ayet-i kerimede kalalım. Peygamberlerin sıfatları hakkında efendim özellikle devam edecek. Ders daha devam edecek. İnnehum kânü yusâriûn diye genel manada enbiya hakkında diğer sıfatlar. Sonra Süleyman aleyhisselam hakkında önemli bilgiler. Sonra Yusuf aleyhisselam hakkında. Sonra Davud aleyhisselam hakkında çok önemli bilgiler. Böylece İsa aleyhisselam hakkında çok önemli vasıflar, sıfatlar. Onların tevazuları, salahları, takvaları, zühdleri. Bütün bunlar anlatılıyor. Önümüzdeki derslerde daha işte her salı akşam şifa dersi yapıyoruz. Bunlar devam edecektir. Ama unutmayın o sohbeti de Tirmizi hadisini de keşke bulsak da eski deprem vaazlarındaydı onlar. Onları da koyabilseydik. Ben size sadece birini söyledim. Erkekler erkeklerle şehvetlerini tatmin edip livata yaptığında kadınlar kadınlarla birbirine sürtünmek suretiyle şehvetlerini tatmin edip efendim lezbiyenlik yaptıklarında bunun gibi daha 14 tane kötü haslet var. Bu kötü hasletleri benim ümmetim yapacak. Yaptıkları zaman batmalar, suret dönüşümleri, zelzeleler ve gökten yerden afetler üzerlerine yağacak. Allah Teala cümlemizi bu günahların işlendiği toplumlarda bulunmaktan ve onların şerrinden, onların günahlarının uğursuzluğundan dolayı helak olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Bunun için vaaz etmek, nasihat etmek, emri bil var, nehy ankar yapmak, doğruyu anlatmak, hakkı hakikati beyan etmek, ondan sonra ya Rabbi bunları yaptığından sen razı değilsin, biz de razı değiliz demekten başka çare yok. Ama elinden gelen eliyle müdahale etsin, eliyle müdahale etme gücü olmayan diliyle nasihat etsin, işte biz onu yapmaya çalışıyoruz. Bunu da yapamayan kalbinden buğz etsin, en azından ne var ya adam erkek erkekle evleniyorsa canı öyle istiyor. Bunu yaparsa dinden imandan da çıkar. En azından ya Rabbi Allah'ım inna hâzâ münkerun velâ hâzâ. Bu işler senin reddettiğin işler. Kur'an'ın, İslam'ın, şeriatın münker saydığı işler. Sen razı değilsin. Biz de razı değiliz. En azından kalbiyle ne var ya diyeceğini normal sayamaz. Nefret etsin. Kalbiyle buğz etsin. Allah'a sığınsın, Allah'a iltica etsin. Belki o zaman kendini, ailesini kurtarabilir. Aksi takdirde bir toplumun bu uğursuzlukları, bu kötü fiilleri herkesi kaplar ve böylece yapmasa da o günahları seyredenler, razı gelenler, neme lazım diyenler, bana ne diyenler, efendim, bütün bunlar da o belanın içine efendim girerler. Dünyalarında kaybederler, ahiretlerinde kaybederler. Ne yapacağız? Ben hükümet değilim ki kanun çıkarayım. Mecliste çoğunluğum yok, bir şeyim yok, adamım yok ki anlatayım. Ondan sonra efendim Allah'ın, Resulü'nün haklarını, hayvan hakları kadar değeri yok bu memlekette. Hayvan hakları kadar değeri yok. Hayvanların da hakları korunsun tabii. Ben de onun hep devamlı vaazını yapıyorum. Ama Allah ve Resulü'nün haklarının, Kur'an'ın, sünnetin haklarının, ehli sünnet haklarının bir hayvan hakkı kadar değeri yok. Onun için ne bekliyoruz yani? Ne bekliyoruz? Kime ne anlatacağız? Benim mühür bende değil ki, imza bende, yetkisi bende değil ki. Hiç kadın olma ameliyatı yapılabilir. Ben imza atar mıyım ya? Buna imza atan Müslüman olabilir mi ya? Nasıl Müslüman olabilir ya? Allah'ın veli felev gayruna halkallah. Allah'ın yarattığı şekli değiştirecekler diyor ya Kur'an'da. Bunlar lanetlenmiştir diyor. Allah'ın yarattığı şekliye müdahale edecek. Kadın erkeğe benzemek, erkeğe kadar benzemek. Benzemeyi bırak. Ameliyatla kadına oluyor, öbür erkek oluyor, öbürü bilmem ne oluyor. Erkek erkeğe çıkıyor, evleniyor. Bunlar görünen, daha görünmeyen, edilmeyen. Altında neler var? Efendim hoppala, birden bir şeyler, kararlar çıkıyor. Milletin bir şeyden haberi yok. Herkes ayakta uyuyor. İki tane Müslüman, bu niye şöyle oldu, bu niye böyle oldu? Bela gelecek dediği zaman, sus otur aşağı sen de gerici, yobaz, mürteci. Bunu kim söylüyor? Bunu efendim din düşmanı, ateistler, deistler söylemiyor. Biz bunları anlattığımız zaman bize en çok itiraz eden başörtülü efendim türbanlı bacılarımız. Feministlik yapayım derken komünistlikten beter oldular. Kardeşim yani şimdi helal belli, haram belli. Allah'ın sana vermediği hakkı ben veremem. Ben veremem yani. Bana benden bunu istediğin zaman veya kullardan bunu istediğin zaman kullar bunu imza atıp kanun karar hükmünde yayınladığı zaman sen azaptan kurtulacağını mı zannediyorsun yani? Ne oldu? Meşru oldu. Ne demek meşru oldu? Meşru demek Allah'ın şeriatına uygun demek. Bu meşru olmaz. Şu anda sen bunu serbest edersin ama dünyada da azabını belasını çekersin. Ahirette de cehenneme düştüğün zaman zır zır inlersin. Biz sana diyoruz ki helal haram belli. Haddimizi aşmayalım. Sınırımızı taşmayalım. Kendi kuyumuzu kazmayalım. Gayrimeşru tatminler aramayalım. Allah'ın dininin helal ve mubah çerçevesinde her türlü imkanları Allah yaratmış. Şehvetimizi de, efendim lezzetlerimizi de, keyiflerimizi de helal dairesinden çıkmayarak efendim işleyelim. Ne de var bunda şimdi? Ne var bunda şimdi? Eskiden deprem vaazında şurada burada gerici, yobaz, arenalar, Urdu'nda bilmem ne attırdılar beni abi. Dünyayı başıma yıktılar. E şimdi öyle bir şey yok, böyle bir şey yok. Erkek erkeğe eşcinsel, lezbiyen, ya yapmayın etmeyin. Böyle sözleşme mi olur? Avrupa Birliği imza. Bir şey söylüyorsun. Bakıyorsun türbanlılar karşı çıkıyor. Ya Rabbel Alemin, ben diyorum size. Biz taş yağmadığına oturup şükredelim. Ve bu millete nasihat edelim, vaaz edelim. Ümidi kesmeyelim. Biz doğruları anlatalım. Allah hidayet yaratacak. Yarattığına yaratacak. Hidayet bulanlar var. Dönüş yapanlar var. Tevbe edenleri görüyoruz. Ondan hürmetine Allah inşallah toptan bir bela göndermez. Bu ümmette toptan azap gelmez. Kökünü kazıman buyuruyor. Ama işte bölgesel afatlar, felaketler Yemen'inden Doğu Türkistan'ına kadar Türkiye'mizde dahil olmak üzere bütün İslam coğrafyalarına kargaşalar, iç savaşlar, dış savaşlar ve zelzeleler hakim. Tabii Allah bizi böyle temizliyor. Temizliyor ama keşke uslu bir kul olsak da dünyada da rahat etsek, ahirette de rahat etsek. Hiç azap çekmesek. Ümmeti ümmetüm merhumet. Benim ümmetim Allah'ın rahmetine mazhar bir ümmettir. La azabe aleyha fil ahire. Ümmetime ahirette azap yok. Azap yok ama ümmetine çok günahı var. Onun için azabu afid dünya. Allah diyor ümmetime azabı dünyada tattıracak ki cehenneme atmamak için. Yine acıdığı için. Peki ne türlü azap? El fitenü iç savaşlar. Bak görürsün Yemen'de iç savaş. Efendim Filistin'den tut efendim Suriye, Irak, İran, her yer iç savaş. Türkiye'de bile kısmen işte 40 senedir PKK ile uğraşıyoruz. PKK dediğin onun bunun çoluğu çocuğu yani bizim memleketin insanlarından oluşma bir terör örgütü. Ya birbirinin kanına giriyoruz. Giriyoruz. Biz haklı olarak giriyoruz. Çünkü o gelip teröristlik yapıyor, eşkıyalık yapıyor. Ama karşı taraf haksız olarak efendim insanları öldürüyor, kesiyor, asıyor, bebekleri bile patlatıyor. İşte benim ümmetime diyor Allah Teala dünyada azap eder. Çünkü neden benim ümmetim İslam'ı yaşamazsa, Kur'an'ı yaşamazsa, şeriatı sünneti yaşamazsa efendim ahirette de cehennemi hak ederse ben de onları Müslüman olanlar için onları azaba düşürmek, cehenneme atmak istemiyorum Habibimin hürmetine. Dünyada azaplarını veriyorum. O da nedir? İç savaşlarla, sıkıntılara gidiyorum. Bir de vezzelazilü zelzelelerle. İşte bu hadis Ebu Davud diye hatırlıyorum. Sahih bir hadis. Bu zelzele meseleleri çok önemlidir. Zelzelelerle de Allah Teala ümmeti temizliyorum diyor günahlarını. Ama şimdi ümmet kendi günahlardan uzak durup tevbe etse demek ki buna ihtiyaç olmayacak. Ama Mevla tabii ki burada Habibi sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bize bunu beyan ediyor, bildiriyor. Hemen tevbe etmek lazım. Tabi bir yandan binaları sağlamlaştırmak, müteahhitlere, mühendislere çok iş düşüyor, hükümete, devlete çok iş düşüyor. Her türlü tedbiri almak o farz. Tehlikeye kendinizi atmayın, tedbirinizi alın. Bunu yapmayan günahkardır. Bu ayrı bir şey. Öbür tarafında manevi tedbiri bu işin, tevbe, istiğfar, kul hakları varsa helallik almak ve böylece bu afatların, belaların durması için Allah'a yalvarmaktan başka bizim elimizden bir şey gelmiyor. Onun için Allah Teala cümlemize fazl-ı keremiyle iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek, haramlardan, münkerattan uzak durmak, yapılan haramlara, günahlara razı olmamak, elimizden, dilimizden geldiği kadar vaaz, nasihat, tebliğ etmek, vazifelerimizi bir hakkını ifa etmek nasip eylesin. Bu vaaz nasihat edenler, bu insanlara Allah'ın dini anlatanların bereketine, onların vaaz nasihatını dinleyip tevbe edenler hürmetine, çünkü tevbe eden Allah'ın sevgili kulu olur. Tevbe edenler hürmetine belalar kalkar. Günahkar ama tevbe ettikten sonra ettâbi habibullah, Allah'ın sevgilisi olur. Onların hürmetine Rabbimiz lütfeylesin de fazl-ı keremiyle bu afatları durdursun. Misliyle karşılaşmaktan cümlemizi, evlerimizi, ocaklarımızı muhafaza eylesin. Bir yandan da güvenlik tedbirlerimizi almayı, sağlam evlerde oturabilmeyi, çürük evlerden efendim çıkmayı, bakımlarımızı güzel yaptırıp evlerimizin durumunu kontrol etmeye de bizi muvaffak eylesin. Allah doğru bilgi veren adamlarla karşılaştırsın. Bizi kandıran, aldatanlardan muhafaza eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme.